acha. Mwenye milima na mabonda zane simame, nikianguka nitasimama zane pigane. I won't fall, nitafall, nitastand, nitarise, then baba nitaroll kama simba. Mana una ni king na navimba, ya dunia mengi la bado na yashinda. Yeah, na rohoni sino baridi, ni muhofu nani aliye juwa shani bariki. Na imani waisi meiko validi, na mini mara nyingi na kukaidi. Ilo nasamea unanipa na fasi nendele, ni kukirewe na shetani devil sini sogele. Menitowa mbali, na mini utamfikisha, ingawa kuna jali na mini nitapita. Menitowa mbali, na mini utamfikisha, ingawa kuna jali baba, ila nitafika. Nika choma moto kwa kwa zima raba, nkalikosa joto na mapenzi.